mwaka duane na kamba bete gongo jalo bana kamba na njoku mwe benda mwe uga na mupi kwa njoku te njoku adwa wane mbase kane njoku pe alimu imanjo gongongo agimati bangonda jamore yeyang iya gongongo bangonda jamore yeyang iya gongongo yeyang Kindati kongongo adopato mulango wa famiwe fa ba aula kana njoku agimije melongo manjoku mulango ndi megimije kumbabo ove kumona nyodi uveje bie kumbabo sa kwa dwakati ndi kongongoi.